kupię luksus, że mam i hajs i czas. Dobrze jeść, spać, palić, blaz i bla. Wszystko co najlepsze brać razy dwa. Siemanko, Modzia, co tam dobrego? Ty, wymyśliłem zajebistego bęgiera, mordo. Widzę na tym numerze ciebie, Jano PW i Hazidi. A? O Jezus, forteca, potężny skład. A jak? Wchodzę w to od razu. No to gramy to, Mordzia. Elegancko. Dobra, zajebiście. Na łączu, strzał.